Det har gått några år sen jag såg dig. Det är märkligt vad tiden går fort. Men du finns ännu kvar här inom mig, i allt som jag gör eller gjort. Det kan ta på ens krafter att sakna den man älskar och aldrig har glömt. Varje morgon så brukar jag vakna med en dröm som i hjärtat finns gömd. I min dröm finns du kvar vid min sida. I min dröm finns du kvar här hos mig. Den som älskat kan nog aldrig glömma. Den som glömt har nog aldrig varit kär. Jag går här och tänker på livet och önskar att du vore här. Det finns inget mera jag önskar än att vara där du nu är. Men det stannar vid bara drömmar, och jag har det så gott som det går. Med tiden så lär man sig leva, att man får bara det som man får. I min dröm finns du kvar vid min sida. I min dröm finns du kvar här hos mig. Den som älskat kan nog aldrig glömma. Den som glömt har nog aldrig varit kär. I min dröm finns du kvar vid min sida. I min dröm finns du kvar här hos mig. Den som älskat kan nog aldrig glömma. Den som glömt har nog aldrig varit kär. Den som glömt har nog aldrig varit kär.